Estàs escoltant Passen al Fondo, l'únic podcast colomenc que per Setmana Santa no fa penitència ni vacances. I a la meva dreta, com continua sent habitual, amb la reserva ja feta a l'hotel Overlook per aquests dies, Gata. Sí. Bueno, no he pillado lo del hotel, no lo he pillado. Es el hotel del Resplandor. El Resplandor, ah, vale, sí. ¿Cómo está en el Stephen King? Claro. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma, depende de cuándo escuches esto. Ya sabéis que conjunto a mí tengo, para no variar, al señor Lone. Buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa 191 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, como siempre, el miembro de la mesa con nombre de estado genocida, el señor Israel. Hola y hola. Bueno, pues ya estamos. Hemos hecho la vuelta entera. Vamos a ir a por las noticias muy rápido porque hoy tenemos entrevista ya luego de... Pues que claro, es que 2026 está... cargado. Está yendo muy fuerte, tenemos entrevistas casi en cada programa. Sí. Así que vamos directos a por las noticias porque si no se nos va a hacer larguito el programa. And now, the news. Crisis de la vivienda. Santa Coloma es la ciudad con peor ratio de pisos construidos en relación con el crecimiento de su población. Adjudicación de los huertos municipales. Hasta el 2 de abril está abierto el plazo para presentar la solicitud. Recogida de residuos. Nuevo sistema para regular la recogida de los residuos generados por los comercios. Vamos con cucarachas. Trabajadores del Centro de Salud Mental de Adultos de Santa Coloma denuncian la presencia masiva de estos desagradables bichejos en las instalaciones. Muy bien, pues han sido como siempre cuatro noticias. Cuatro. Y vamos a empezar por la última, que dices de bichejos. Cucarachas. El sindicato CGT denuncia que no son extraños los sobresaltos que las salas de espera o en los despachos, mientras espera la gente que encima tiene salud mental, te aparece por ahí un bicharraco. Y también lamentan tener que andar pisando cucarachas en la sala de espera porque los pacientes te informan que hay alguna o acudir al despacho para matar insectos en medio de, bueno, yo qué sé, pues que a lo mejor una pegó un grito porque se ha asustado y vas a ver al psicólogo y acabas pues... Con doble trauma porque en muchas ocasiones tienen que salir de despacho porque, claro, te dice ahí el tío, la persona que esté ahí, que la han ido a atender, que no se queda ahí porque le da mal rollo. Yo, por ejemplo, las cucarachas no las soporto. Me prefiero ver una serpiente que una cucaracha. Yo vi un vídeo por Instagram, pero era una solo de cucaracha que pasaba por una mesa. No, pero se ve que hay bastantes y que el personal de limpieza, por ejemplo, ya está como habitual que cuando hacen la ronda para limpiar van matando cucarachas. Uh-huh. Han pedido que el ayuntamiento haga una actuación en las instalaciones y en el alcantarillado si es necesario, porque bueno. Però em sembla que hi havia un problema de Santa Coloma, de fins i tot de que són el problema les que són aquestes que són voladores i que llavors que tenim un problema amb això, amb les panaroles, que no em quedaré sense dir-ho en català, això que són les panaroles. Hòstia, cucaracha voladora. Sí. No, sí, les cucaraches, que en català és això, són les panaroles. Les panaroles. Jo a casa, això, que quan he vingut alguna cosa d'aquestes de fumigació, és que m'he quedat dient però es pot fer alguna cosa? I diu, és que les que tenim a Santa Coloma, aquestes grans, són de les que acostumen a venir amb el vent volant i llavors es pot fer poc. Claro, grandes. Bueno, en la noticia... Yo creo que Lon se acaba de provocar un poco de insomnio. O trauma, ya tenemos el trauma. Bueno, podría contar una anécdota, pero bueno, para otro día, pero tengo un poco de estos con las panarolas. Y dice que son grandes en la noticia. Bueno, esto es ya que se han sacado la chorra fuera, que decían que había tan grandes como el puño de un adulto. Tampoco nos pasemos, ¿no? De un adulto manco, igual. De un adulto manco. Luego tenemos la noticia de la recogida de los residuos, que ¿Quién no ha visto nunca a un comerciante tirando todas las cajas de cartón de la fruta al container y petándolo? Pues bien, con el objetivo de poner orden a esta situación, el consistorio ha iniciado una nueva fase de control que empezará aplicándose en las fruterías de la ciudad, que son las que... Pues sí, pues son los que más residuos de estos de cartón, cajas de... Pero es para todos los comercios, ¿no? Es para todos, pero van a empezar con la frutería, porque se ve que han detectado que el problema principal es con la frutería. Estos establecimientos tendrán una recogida comercial puerta a puerta. El sistema establece que los residuos, especialmente los orgánicos y el cartón, tendrán que depositarse siguiendo unas indicaciones específicas para que sea el servicio municipal quien los recoja directamente dentro de unos horarios establecidos. O sea, no podrás dejar ahí... Pues te dirán, a tal hora pasamos a buscarlo, lo tendrías que tener preparado. Hasta ahora ya se sancionaba a los comercios que utilizaban los contenedores para de uso vecinal, pero con la nueva normativa también se penalizará a aquellos que no hagan un uso correcto del servicio obligatorio de recogida comercial. Además, cada recogida quedará registrada con un sistema digital de control que permitirá un mayor seguimiento del cumplimiento junto a la implantación de la franja horaria. Bueno, esto, o sea, supongo que irá con chip y controlarán. También, ¿quién no ha sufrido de que tiran ahí todos los restos vegetales de la de esta? Y, bueno, por ejemplo, en verano hay un pestazo delante de ciertos comercios que... Sí, sí. No, en pescaderías. Pescaderías. Pescaderías en verano son terribles. Incluso el orgánico, aunque lo tiren bien en el orgánico, es... Tu casa mismo. Sí. En mi casa yo hago orgánico y, hostia, en verano es un suplicio. Luego tenemos los huertos municipales. Queda ya poquito, es hasta el 2 de abril. Se ha iniciado un nuevo proceso de adjudicación de los huertos municipales para personas jubiladas o pensionistas y para personas en situación de paro empadronadas en la ciudad. En lo que se refiere a la convocatoria para entidades, porque hay una de estas como entidad, por ejemplo, nosotros podíamos pedir un huerto urbano. ¿Pedimos un huerto? Para entidades sin ánimo de lucro. Yo me encargo del abono. Con domicilio social en Santa Coloma, como nosotros. Se adjudicará una parcela de 100 metros cuadrados, nos va bien. Bueno, pues montamos un estudio y un huerto. Yo presumí yo en una piscina, pero vosotros matéis. Una piscina, un hor. ¿Qué más? Y será por 4 años siguiendo criterios de valoración del proyecto de gestión de los huertos presentado por cada solicitud. O sea, será, yo tengo una asociación y quiero que con este huerto dinamizar el barrio o a ciertos colectivos que están dentro de la zona esta, yo que sé, hacer talleres de agricultura ecológica, no sé qué, se valorará y se adjudicarán los huertos. ¿Y dónde están ubicados? En la avenida Francesc Macià 161. Ahí. Hombre, eso está ahí, ¿no? Sí, ya. No tengo ni idea de dónde es Francesc Macià 161. La Francesc Macià es la del teatro, ¿no? No creo. No tenemos ni idea. O sea, nos sacan del fondo y no tenemos ni idea del nombre de las calles. ¿No? El teatro Sagarra, ¿dónde está? No es la Francesc Macià, ¿eso? No. Oh, me estoy confundiendo. Teatro Sagarra. Antes estaban. Aparte 161, no creo que de. Bueno, antes estaban al otro lado del. Francesc Macià no es la de Correos. La de Correos. Pues posiblemente si sigues y atraviesas el Parque Europa. Eso va a La Roca, claro. Claro, son los que están ahí. Será en La Roca. Seran els que hi ha en direcció a La Roca, que hi ha un trosset allò com allò que està també esperant-se en construcció, i segurament seran aquestes les que són més a la vora d'aquesta adreça. Però sí, sí. No sabia que arribava Francesc Macià fins a aquell tros, que no canviava de nom. Yo diría que sí, ¿eh? Bueno, está comprobándolo nuestro becario, el experto en Google Maps, pero no lleva las gafas del cerca. No, y me hacen falta, de hecho. Gracias. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí, no, ya lo tengo. Si está ahí al lado del metro de Canzam. Claro. Sí, un poquito más para atrás, un par de manzanas más para atrás, digamos. Es justo a la sortida de la Escuela Oficial de Idiomas, para allá. Bueno. Anselmo Río, pues... Pujan Anselmo Río... A la izquierda. Va, ya le mandaremos un or allá. Y por último tenemos la noticia de la vivienda. Esta noticia le va a hacer especialmente ilusión a Eustaquio. Para situar los datos que voy a dar, estamos hablando de habitantes nuevos. O sea, ¿cuántos pisos se hacen por cada habitante nuevo que gana un municipio? Y son todos municipios alrededor de Barcelona. En los últimos 5 años, en Barcelona, por ejemplo, se ha construido un solo piso por cada 10 nuevos habitantes. y Santa Coloma de Gramenet es el municipio de la demarcación de Barcelona que tiene peor ratio. En 5 años la población ha crecido 4.692 personas, mientras que solo se han terminado 153 viviendas. Es un piso nuevo por cada 30 nuevos vecinos. Mientras que, por ejemplo, en Barcelona son cada 10 vecinos. Pues aquí tiene el triple. Tiene que llegar el triple de gente para que se construya un piso nuevo. Además, Santa Coloma fue el municipio catalán más solicitado en Idealista. O sea, que es donde más se está buscando piso. Yo conozco algún caso de gente que le han subido de alquiler y se ha tenido que ir a de Santa Coloma. Porque es que no hay pisos ni de alquiler y de venta hay muy poco y los precios están totalmente desorbitadísimos, ya te lo digo yo, que por lo que sea, me he enterado. Dentro de este ranking de ciudades, Badalona está entre las mejores ciudades en esta clasificación, extraño, donde ahora hay 8.536 habitantes y 3.400 viviendas más que en el 2021. Y aún así tiene peor ratio que el Baix Llobregat, que es una población que, joder, ha crecido 806 personas y se han construido 800 nuevas viviendas. O sea, prácticamente uno a uno. Sin embargo, pensaréis, bueno, si se construye más viviendas cuando haya más gente, los precios bajarán. Pues no tiene nada que ver, no hay una correlación directa con la subida del precio de la vivienda con el número de pisos que se construye. Es cierto que Santa Coloma es uno de los lugares donde más se han encarecido, hasta un 28,48%. Pero le siguen Barcelona, que está... Ah, no, Badalona, un 27%, que decíamos que tenía mucho mejor ratio que Santa Coloma. Barcelona con un 19%, que también tiene un buen ratio. Y luego tenemos el Prat y Hospitalet. Bueno, tenemos un problema... Gordo de... Se hará el presidente decía, la solución que decía es masificar. O sea, si en un bloque caben 500, pues vamos a meter 700, ha dicho esta semana. Sí, bueno, de hacer los bloques más altos. Sí, sí. Claro, porque bueno, Santa Coloma tampoco... Ponerle chistera a los edificios. Sí. No, acabarem com els Monty Python, això. Ah, afortunats vosaltres que teníeu una caixa de sabates o una cosa d'aquestes. Están diciendo que una de las soluciones, pero bueno, aquí en Santa Coloma tampoco afecta mucho, es prohibir los pisos turísticos. En Santa Coloma hay registrado 47, bueno, ya me parece mucho. Y la alcaldesa se ha comprometido a, que bueno, esto siempre lo dicen, a hacer más de 500 pisos nuevos para hasta el año 2030. Muchos me parecen, porque en la misma cantidad de años, o sea, han hecho 153 y ahora quieren hacer 500. Yo creo que hace... La putada es que lo de siempre, que no tenemos sitio donde los pones. Y el problema gordo no es ese. El problema gordo es que los sueldos, los putos buitres que los tienen debajo de la axila y no los sueltan los hijos de puta. O pagarlo. El problema es eso. ¿Eh? Y pagarlo. Sí, claro. Hombre, evidentemente. Pero es que quiere decir, eso se podía liberar y hacer un precio razonable. Pero bueno. Pues sí, relacionado con esto también, aunque un poquito, unos cuantos años atrás. Bueno, hay que decir que hoy por fin tenemos entrevista. Pero antes de dar paso al invitado de hoy, me gustaría lanzar una pregunta a la mesa. Si hablamos de destierro, ¿no suena a una condena del medievo? ¿Sabíais que un ciudadano de Santa Coloma de Gramenet fue castigado por un juez con esta pena a finales de los años 80? Hoy, en Pase al Fondo, tenemos la suerte de conversar con el protagonista de aquella historia. Damos la bienvenida a Josep Pitarque. Josep, gracias por acompañarnos. Con la primera pregunta sería, ¿cómo va a comenzar aquesta, bueno, la condena, cómo va a arribar a suceder en una ciudad como Santa Coloma als anys 80? O bé, d'una mica abans, ¿no? Aviam, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Que si no situem en aquella època, difícilment podem... Primer, ja, la sentència és una cosa desmesurada i fora de context, però perquè es dona aquella sentència encara ho és més, que és fer al carrer una família, un matrimoni amb tres fills, que havien pagat un pis, l'havien comprat, i el fiquen al carrer. El volen fer al carrer. Bueno, no el van ficar al carrer perquè els ciutadans de veïns han estat defensant-lo i per això vindrà el tema aquest de la sentència. Vale, llavors tu estaves a l'associació de veïns. Jo era el president de l'associació de veïns del Raval. El president. Sí. En aquella època, en els anys 60-70, i potser abans molta gent a Santa Coloma es comprava un petit solar, uh-huh. es feia una casa i vivien allà. Quan ja arriba l'època de la transició, ja mitjans dels anys 60 i 70, a principi una altra vegada, molts d'aquestes persones que s'havien fet la casa d'autoconstrucció arribava un constructor i li deia, per aquest solar, depèn de les dimensions que tingui, me'l don al constructor, jo faig un bloc aquí i d'aquest bloc li dono a vostè un pis i els altres tres me'l quedo jo i especulo amb això. Era normal i molta gent fer aquesta operació perquè molts d'aquells habitatges ni tenien desaigua, ni tenien llum, ni tenien aigua i tenien unes condicions de vida que era millor un pis d'aquests. En el cas concret que estem parlant ara és un veí que compra un pis, va i compra un pis, fa una hipoteca i ja està, i paga la hipoteca del pis. I on està el problema? El problema està en el constructor que havia fet el bloc aquest. Inicialment, abans del veí aquest, el que havia construït el bloc havia demanat una hipoteca per fer el bloc, no el pis sinó el bloc, i resulta que el bloc mateix aquest va deixar de pagar la hipoteca al constructor. Al deixar de pagar la hipoteca, el banc executa sentència. Tenen que sortir a subhasta els pisos perquè els queda la caixa. Al no pagar, la caixa porta el bloc a subhasta. Subhasten tots els pisos que ja estaven habitats i els pisos que l'havia comprat la gent estaven pagant la seva hipoteca normal i no els avisen d'aquesta subhasta. Subhasten el bloc i el compren diferents... Entitats, segur. Sí, entitats, sí. Però resulta que el que compra aquest pis concretament on comença el nostre calvari és un funcionari de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest compra el pis i no vol arribar a acord amb el veí. No vol arribar a acord amb el veí i vol fer-ho fora. O sigui, m'he explicat una miqueta el raonament de l'època. Tenim que situar-se en aquella època, no ara a Santa Coloma, que estava, això és impossible ara construir més. Llavors el veí aquest ve a l'associació de veïns i ens diu, mira, que em venen a fer fora de casa. I llavors ens organitzem, l'associació de veïns de Santa Rosa i la del Raval, organitzem, mobilitzem el barri i omplim el barri de pancartes, cartells, subtabetes, i bueno, quan intenten fer fora el veí, que ve la comitiva judicial, ens posem a la porta i no deixem que el feien el veí fora. En aquella època estem parlant del 75 més o menys. Sí, com fa una mica la PA, ara, també la mateixa feina que fa la PA. No? Que passa que ara és més greu, o igual de greu, però sí. Ara més que res gent necessitada, gent que no té treball, que no pot menjar, que no pot vestir, que no saben on viure, o sigui, complicat. Llavors era defensar l'habitatge, que també era important, però són dos coses diferents. Mm. Bueno, llavors, amb una d'aquestes pancartes que pengem per defensar el veí, posava el cuervo subastero José Sancho Esteller quiere echar a nuestro vecino a la calle. I bé, agafa el cor, que el subastaire, que era el funcionari de l'Ajuntament de Barcelona que havia comprat el pis, i ens denuncia. Ens denuncia a l'Ajuntament, al jutjat de Santa Coloma. A sobre. Llavors, el dia de l'acte de conciliació, sempre hi ha un acte de conciliació abans del judici, allà anem nosaltres. Va a la revista Grama, que l'havien denunciat també per publicar la notícia, jo, com a president de la Societat de Veïns, i llavors portem un home bo, que era l'alcalde, Lluís Hernández, perquè pots anar amb un home bé, tal i qual. Es fa el judici, el que sigui, i ens diuen que, bueno, que allà ni hi ha cas ni hi ha res, que allò no, que cap a casa tothom i que allò no té sentit, que vinga, fora i s'acaba. Tots som molt contents, marxem cap a casa, el veí, l'alcalde, tot. I el corc, el subhastaire, se'n va llavors al jutjat de Barcelona, que allà tenia mà. Arriba a un jutjat de Barcelona. Val la pena que ho expliquem, perquè és que si no... Sí, perfecte. No, és que és una mica llarg. Ens denuncia al jutjat de Barcelona i ens citen i bueno, cap allà anem nosaltres, però clar, no vaig anar jo sol, sinó que jo era també participava a la coordinadora de associacions de veïns. Per ser president, estava a la coordinadora de associacions de veïns de Santa Coloma, i tot aquest cas va estar recolzat per tots els partits, sindicats i entitats de Santa Coloma. Llavors anem al dia del primer juici, arribem a l'audiència de Barcelona i la sala no hi cabíem. Es va tindre que aturar el juici nostre fins que vam buscar una sala més gran i ens vam fer la sentència i vam fer el juici en una sala més gran. Com que venia Lluís Hernández, que era l'alcalde, doncs també hi havia una mica més de mirament i tal i qual. Total, es fa el juici. Es fan dos o tres juïcis, però la conclusió és que l'audiència de Barcelona els declara innocents. També. Tornem a celebrar-ho. Ara, per Santa Coloma, tots més contentos que l'hòstia. Bueno, doncs el cuervo subastero se'n va a Madrid, al Tribunal Suprem de Madrid y denuncia al Tribunal Suprem de Madrid, denuncia. Llavors allà ell ja tenia mà allà. Llavors quan arriba allà, anulen, perquè ho diu, anulen la sentència de Barcelona i dicten nova sentència, cinc jutges, tenen un nom aquesta gent, bueno, cinc en sentencien i dos diuen que no té sentit això. I llavors aquesta sentència del Tribunal Suprem de Madrid és on dicta la sentència de jo desterrat a 100 quilòmetres de Santa Coloma, 20 milions de 20 milions, els anunen els 20 milions que ens demanaven al principi, ens demanen, no sé si eren un milió de pessetes, por gastos, denuncia més diners per haver-lo injuriat, per que pugui lavar su honor, i un grapat de coses més. Llavors, quan arriba aquí la sentència a Santa Coloma, hi ha sentència ferma del desterrament, llavors comencem les mobilitzacions. I unes mobilitzacions que van durar durant bastants anys, sortia a Santa Coloma al carrer, tothom, vull dir, hi havia un ples de l'Avinguda de la Generalitat, al barri del Raval, tot. Va haver una mobilització molt gran, hi havia unes 60 entitats a darrere, més els veïns a títol normal, i això dura, diguem-ne que el problema comença l'any 75 i acaba el 2005, però entremig està tota aquesta lluita per defensar-lo. Aquí el que val la pena de remarcar molt és l'organització que teníem nosaltres com a veïns de Santa Coloma, que no té res a veure amb el que hi ha ara. Posar un exemple, per exemple, la Associació Veïns del Raval, en aquests moments, això no hi ha cap associació que tingui. Això és la junta, una reunió de junta de l'Associació Veïns del Raval d'aquell dia. I teníem vocalia, el president, vicepresident, secretaria, tesorer, comptador, urbanisme, serveis municipals, cultura, socials, ancianos, joventut, esports, sanitat, bullentins, recreativa i tal. O sigui, quan fèiem una reunió de l'Associació de Veïns, és que només el personal directiu que havia, el directiu amb responsabilitat, sí, era molt gran. Esclar, tot això, dividit pel barri, també estàvem organitzats en aquella època, les Associacions de Veïns, que era que l'Associació de Veïns es reunia, però llavors teníem un delegat pel carrer i cada delegat de carrer cobrava les quotes de l'Associació de Veïns pis per pis els que érem socis. I això et donava una capacitat d'informació molt gran. O sigui, qualsevol cosa que passés, cada mes quan anaves a comprar, a cobrar la quota d'associacions, de l'associació de veïns, portaves la informació que tenies que portar-la i llavors no té res que veure amb l'hora, era un altre concepte també i era diferent, però bueno, val la pena remarcar per què es va durar tant i per què això. O sigui que la sentència aquesta d'esterrament no és que hagués sigut perquè sí o no qualquiera, sinó va ser intentar donar un cop al moviment veïnal. I era d'un any a 100 quilòmetres de Santa Coloma i bueno, la reacció, bueno, és que estaves explicant, la reacció de totes les associacions de veïns, però no només de les associacions de veïns, també els partits polítics, les entitats culturals, hi havia tothom. No va ningú que es quedés fora, sembla que hasta el PP va vindre en aquella època. I de fora de Santa Coloma també va rebre. Sí, llavors nosaltres també teníem contactes, perquè també hi havia partits que teníem, per exemple, d'Euskadi, van enviar. Una de les accions que van fer va ser enviar telegrames, i la gent jove diria que és un telegrama. Sí, sí. És una aplicació. L'aplicació del mòbil. Bueno, havien telegrames, llavors des de Màlaga, Andalusia, diversos pobles, Castella i Lleó, Euskadi, València, sobretot molta gent de València, van fer tot un enviament de telegrames al Tribunal Suprem dient que anul·lés la sentència i que ho anul·lés, vam inundar, però quan enviava una còpia al Tribunal Suprem, ens enviava una còpia a nosaltres, la gent que ho enviava. I en casa vam tindre horrible, un grapat de telegrames. I així ens van fer. I la sentència no és... O sigui, a mi una de les coses que més m'ha sobtat és això, és que en lloc de multa o així, que s'inclogui el desterrament. O sigui, és que és... Ja ho heu dit, no?, com molt medieval, però és que sembla com una cosa molt estranya. Era castigar el moviment veïnal. Sí, però... De fer-te d'una persona... En lloc del cop econòmic o presó... També. Sí, però això, incloure el desterrament, era... No, però l'econòmic també és molt desmesurat, perquè el pis... Per el que he llegit, valia 90.000 pessetes i el que et demanaven a tu era com multiplicar-lo per... Van començar per 20 milions perquè no fos una sentència normal. Quan arriba una quantitat de diners, si passes, ja tens que anar a un rang superior. Llavors, al demanar 20 milions ja no podia desfer jo amb un full, sinó que havien d'anar a juici de veritat. I val la pena dir que després de... que m'estic enrotllant massa. No, et preocupis. El tema va ser que quan ja tenim la sentència, comencem a mobilitzar-nos, ens mobilitzem molt, tot això que estic dient, els telegrames, actes, el que tu deies, totes les entitats que venien de Santa Coloma, de fora de Santa Coloma, vam anar a fer bolos també per ahí, nosaltres explicant el que era el tema del desterrament i tal, i va anar molt bé. Fins que arriba un moment que, bueno, aquí està, Pitarque contra l'estat espanyol. Llavors fem un recurs a Estrasburg. I aquí a l'estat espanyol es creia que això no funcionaria, però quan arriba la nostra petició d'empar al Tribunal d'Estrasburg, l'accepten. I llavors resulta que el mes següent entrava a Espanya com a capo de d'Europa. I llavors ràpidament, des d'aquí, des de Madrid, agafa i em donen l'indult. Hòstia. Me indulta juntamente con la Lola Flores. Estamos los dos en la misma paginita. Los dos. Fent un dúo. Pero, si habéis demandado una peseta, podrían haber pagado. De todas maneras, no había una... Bueno, yo creo que sí, pero no sé. Una intención de humillación. Sí, yo creo que sí. Pero recurrió a algo tan, direm, atípico. Cridaner, porque queda molt la tensió. Sí. Yo creo que, yo lo que he dit, ya, sé que la tercera vegada ho dic, es un càstig al moviment veïnal. Santa Coloma estàvem reforçats, ningú que en aquella època va vindre a alguna de les sessions de veïns que estaven coordinats, van poder-lo fer fora del pis, perquè allà anàvem, hola, tots per aquí, hola, tots per allà, com ara, però era diferent. Per què eres el president i era el cap visible? No, això... Perquè no es podia demostrar que tu hagués pintat la pancarta, suposo. No, això són dues coses. Una, quan anàvem a aturar els estrenaments, anàvem tots som a una, i aquí el que van agafar va ser a mi com a president de l'associació de veïns, on va aparèixer la pancarta. També va haver una cosa, que nosaltres mai hem negat el dret a la defensa i el dret a expressió. Grama va caure a la primera juici de Santa Coloma, ja el van fer fora i se va desaparèixer. Nosaltres, com a associacions de veïns, vam defensar el dret a expressar-nos. Si no, vam acatar el dir, no sé qui l'ha hecho. No. Nosaltres vam mantenir ferms allà, clar, doncs ho vam pagar també, val la pena dir, però bueno, era el que tu dius, la dignitat d'una entitat, d'un barri, el dret a poder defensar els seus veïns, si no, perquè merda està els seus veïns, tanca i vámonos, que és una miqueta, no vull fer comparacions. Se m'entiende. Sí. I llavors això va ser el càstig, intentar humillar el moviment i tal, va ser el seu últim element. Bueno, doncs falta un últim capítol i sí. Acabo ja, que és quan ja sembla ser que ja m'han donat l'indult, anem aquí a Santa Coloma, fem una gran festa tots, cava, xampany, pam, pam, pam, pam. Moltes festes, ha suposat. Alegria. I ja marxem tots. I al cap de 3 o 4 anys que ho diu per aquí, rebem una notificació. Això ja era el 2000 i alguna cosa, ja, no? Sí, 2000. Que ens demana, l'indult és la part social, però la part econòmica havia que pagar-la. Hi havia 300.000 pessetes allà que havia que pagar. I això es va pagar. Sí, i llavors vam dir que no pagàvem i llavors em va arribar a mi una ordre d'hipotecar-me el meu salari a l'empresa. Llavors m'hipotecaven a mi el salari a l'empresa i ja anàvem pel pis meu, també. Perquè, clar, tot això. Llavors les entitats, que va ser la comissió, jo també vaig estar d'acord, que no vaig estar d'acord, vam estar d'acord en pagar. Llavors vam fer totes les entitats de Santa Coloma van posar pasta i vam recollir pues, el que ens demanaven, quasi 700.000 pessetes de l'època, entre tots vam pagar. Bueno, doncs ja està, paguem, molt emprenyats, perquè no... Tinc una foto per aquí. I ja està, bueno, vale, pam, pam, s'acaba. No, ara no hi ha celebració, eh? No hi ha celebració. Vale, o si acaso. Bueno, doncs al cap de 4 anys ens ve que ens demana la meitat de les costes judicials. Hòstia. I llavors ja se'ns va inflar una mica els nassos, ja vam buscar més jutges, vam buscar per tothom a qui ens recolzava i van aconseguir demostrar que feia 3 mesos havia caducat el tema. Clar, després de tants anys havia caducat i vam dir que no li pagàvem i llavors ja hi ha una sentència. Vam demanar a més a l'audiència en quina situació em trobava jo i va dir no, s'ha acabat, està arxivat i no li van pagar l'última vegada. I teniu notícies del senyor Cuervo aquest? No? Jo crec que està... Sí, ja no. Bueno, va, explico una anècdota que també té la seva anècdota. Resulta que el tio aquest campava, era funcionari, anava una Vespa amb Sidecar, que era una Vespa amb Sidecar però dels anys 20, coneixia de seguida la Vespa amb Sidecar. I en mi barrio del Raval, un dia vaig a la ferreteria del Raval i veig la Vespa aparcada davant. Dic, hòstia! I s'enfigo cap a dins, cap a la ferreteria i allà estava el Menda. I li dic al Roc, al ferretero, dic, tu saps a qui li estàs despatxant? Diu, no. Dic, aquest és el Cuervo Subastero, aquest que ens volia fer fora a mi i al veí i tal i qual. No jodes, aquest és el Cuervo. I el tio es va, per mell, va sortir corrents, va arrencar la vespa, de poc més es fot una pinya i va marxar a Santa Coloma. Va ser una cosa anècdota. I llavors una altra cosa que van fer també a Santa Coloma, dic coses, anècdota aquesta que durant molts anys van fer, és un dia van anar a fotografiar. Perquè a més era el que passava a les cine, a les pel·lícules, al cine Novedades, de Pluriempleo també, aquest tio estava tot arreu. Llavors van esperar a la porta de Novedades quan sortia, cataclac, li van fer la foto, llavors van fer uns cartells que posava "Se busca por Cuervo Subastero", i com que sabien on vivia, vam anar a omplir tot el barri on vivia el tio amb aquest cartell. Què va fer ell? Es va denunciar a la policia. A qui van cridar? Al Mendo de tot. Presentes en la comissaria de Ja, otra vez. Com es diu? La Rambla Poblenou, hi ha una comissaria de policia, no sé si ho coneixeu allò, sinó, bueno, hi ha allà una. La estació del nord. No. A Poblenou, la Rambla Poblenou, on està el tio Txell Orxata, per allà hi ha una. Clar, allà arribo jo i... Jo, però fora el que arriben uns quants més, per si acaso. Però només vaig entrar jo i em dius, "Te sap algú d'això?" Jo no he vist res d'això, ja se pot dir. Archivado. Que és el que en el fons es podia haver fet el mateix, perquè si era el tema una pancarta, a mi és una de les altres coses que sorprèn. Sí, però es va lliurar el president de l'Associació de Veïns de Santa Rosa, perquè estava de vacances. I quan van fer la denúncia i tot això del dia del jutjat de Santa Coloma, l'únic que portava el carnet d'identitat era jo, va dir, "Identifíquese." I jo, no, que s'identifique. I quan van agafar el DNI ja vaig deixar de ser el president, sinó vaig passar a ser Josep Pitarque. Jo tinc dues preguntes, perquè clar, ha sigut un procés molt llarg. Com ho has viscut a nivell personal, inclús professional? I si et vas plantejar, ja vas agafar el plànol i vas veure en 100 quilòmetres a la rodona de Santa Coloma, a quin lloc podries anar a viure en algun moment? A Berga. No, jo l'empresa on treballava, que és una empresa gran, no diré el nom perquè no vull fer publicitat aquí, que no s'ho mereixen, i tenien delegacions a Lleida i a Girona. Tenien delegacions a Girona i a Lleida i tal. I vaig plantejar, vaig dir, escolta... Jo també, vas arribar a plantejar què podria passar. Jo també era membre de Comissions Obreres i també era membre del Comitè d'Empresa. O sigui, quan aquestes coses es donen... No és per casualitat. És que si... No, el veí normal, si li cau un mort d'aquests, jo crec que suïcida, perquè no pot ser això. I llavors a l'empresa vaig dir, escolta, passa això a mi? Vull dir, que igual tinc que desaparèixer un any d'aquí i ja m'està buscant lloc a alguna de les delegacions que tenim per aquí. Bé, la veritat és que van dir, cap problema si tenc que fer això. I bé, i l'altra pregunta quina era? Bueno, que a nivell personal... A nivell personal... Perquè clar, són molts anys i... Jo vivia en un àtic al barri del Raval, i jo soc monitor d'Espeleo, bueno, era ara no, quan m'hi volien no, era monitor d'Espeleo, i tenia un arnès i una corda, per si em venien a buscar, tirava pel balcó a baix. M'explico? Hòstia. Sortida, sí, una sortida sí, no, missió impossible. La meva idea no deixar-te agafar, vull dir, tal, vull dir... I hi va haver èpoques de més amunt i més avall. Va haver èpoques de... Una, en relació a la mateixa pregunta que has fet tu, quan ja va vindre l'última petició de diners, vaig anar a la... que ja no era coordinadora d'associacions de veïns, ja era federació d'associacions de veïns, i anem anar allà i dir, escolta, que hi ha això. Això ve de quan jo estava aquí a la coordinació de veïns, això sou tots vosaltres corresponsables del tema i tal. Esto, a ver, vuelve a explicar otra vez. Ahí la mare que us va parir. Li expliques i encara un va i em diu, un de Singerlin, ja s'ha mort el pobre home, diu, però tu, ¿por qué otro día, otra vez te muerdes la lengua? Tú no tienes que hacer, no tienes que insultar a nadie, tú. ¿Sabes qué quieres decir? ¿Lo mato o no? O sea, no entén res. I al final solo iba a dir corp. Sí, jo ni coneixia el senyor, això és per la pancarta i els cartells. Ja, però, bueno, aunque le hagués dit, que tampoc sí, és una cosa... Sí, sí, bueno, pues aquí està, pregunteu, si voleu, perquè si no començo a treure aquí i us inundo. I hagués complit el desterrament, t'hauria tocat pagar, també? Sí, clar, no. Si el que anul·la és l'indult, anul·la el desterrament, pam! Però tot el demés queda. Tot el demés va tindre que pagar tot el demés. Menys l'última part que volia que pagués la meitat de les costes judicials, però se li va passar, li van passar 3 mesos, això sí que no van pagar, li van dir que ens plantem després de 25 anys, però a més vam tindre que pagar-ho tot. Uh-huh. Per això a vegades quan les entitats que estem nosaltres que diuen nada, la madre que lo parió, hay que decir esto, vamos a hacer una, un cartell portant a parir amunt, diu, si té que portar això noms, veiem qui firma aquí baix ara, perquè... Al final sempre hi ha un responsable per la justícia, sí, no? Sí, és igual si és tota l'associació, però al final hi ha un responsable, el president, no sé què, tal. És bueno pel president, sempre. Sí. Sempre. Però també era una altra època. No, però ara és igual, ara convoques una manifestació i si hi ha bueno, clar, darrere hi ha una persona per la llei, de l'associació. Home, una... Però tu poses una pancarta, jo crec que si ara posessis una pancarta de cor... Yo qué sé, por lo mateix. Pues llega el de Vox y te la quita. Pero no, yo creo que no arribaría tan. Ya no estoy hablando del desterrament, sino de una cantidad económica tan desmesurada no, pues, que es que podías comprar-te no sé cuántos pisos. Pero no saps mai la part de, que denuncia't. Mira el que els està passant ara amb el tema del procés. Denuncien i tinguis... Sí, raó, la, que, de... la denúncia és el que diu el que, aquell que té els collons com molt grossos, que surt a Polònia, el jutge aquell, i el que ell diu a missa. Vull dir que, tinguis raó, ja pots argumentar el que vulguis. Vull dir que no, en aquest moment, el sistema judicial que tenim a l'estat espanyol, no puc dir res pel micro perquè després ho publicareu i ja me veu otra vez a 100 quilòmetres. Sí. La audiència nacional no nos escucha. A veure si t'enviaran a 200 quilòmetres. Bueno, doncs moltes gràcies, Josep, per estar amb nosaltres i explicar-nos aquesta història que molta gent segurament no sí, coneix. O no coneixia. Si algú vol ampliar la informació, ja ho saps tu, està en el YouTube, en sí. gramenet.tv baixa, allà, bueno, si treu al YouTube, poseu el desterrament de sí. Josep Vitària i allà surt, que també em vaig esplayar una miqueta, dura 20 minuts, però allà sí que està més ben explicat tot això mica en mica. I surten les fotos dels documents, i es veuen els noms, està molt bé. Compartirem el link al nostre grup de Telegram. Sí. Que... Això, moltes gràcies per venir per explicar-nos. A vosaltres. I ara sonarà una cançó, no sabem quina és, perquè no hem tingut temps d'escollir-la, però bueno, és igual. Esta que està sonant. Treballes de pobres! Pregunten tan sovint, tu què fas? I mai sé què collons dir. A què et dediques? Jo doncs intento ser feliç, però ni feina ni a l'atur mai ho acabo aconseguint. Tinc 3.000 factures pendents de pagar i un buit a l'estómac que sol no s'omplirà. A mi a casa em deien tu posa't a estudiar, que si aprens molt i tu curres lo boig arribarà. De treballar, però si tens caps de setmana i 30 dies natural, i tu què esperes? Que el moment de descansar, serem joves i dinàmics fins als 65 anys. Tot sembla molt lògic, treballes per cobrar, ells posen el preu, tu per què vols opinar? No hi ha dubtes, t'han ensenyat a no pensar, si només tens un martell tot és un clar. Treballes de pobres, ens han deixat enganyar. Treballes de pobres, per ser ric has de robar. Treballes de pobres, tens esforç i dignitat, penses que la teva vida no et pertany. Doncs és veritat. Estan fotent el pèl entre fulls d'agendes, perden anys sencers. Què he de fer per ser propietari del meu temps? I no tornar a plorar mai un diumenge a la nit. Doncs la solució no és el teu propi cap, ni crear una empresa o tenir un càrrec més alt. Puja més amunt, t'inflaràs de merda igual, però entre joc i corbata i menys de dignitat, i un rellotge d'or que compta cada minut que has malgastat. Treballes de pobres, treballes de pobres, treballes. Ens han deixat enganyar. Treballes de pobres, per ser riques de robar. Treballes de pobres, tens esforç i dignitat. Ja tinc un parell d'idees, sóc d'estat, o que treballi dels mediocres, que són molts i sempre estan molt motivats. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Hoy, bueno, continuamos con el ciclo de adaptaciones de Stephen King, hablando de una película del año 1983. Para ello, bueno, nos vamos a poner las gafas de ver el futuro para adentrarnos en la zona muerta. Bueno, la peli cuenta la historia de Johnny Smith, mi primo Johnny Smith. El de las bambas. Ese mismo. Que disfruta. Perdón. Sí, ¿no? Disfruta de su felicidad hasta que se ve que esta se trunca debido a un accidente de tráfico que lo deja en coma. Esto lo deja 5 años dormido y al despertar lo hace con un poder psíquico que consiste en ver el presente, el pasado o el futuro de la gente simplemente con tocarla. Al principio, bueno, usa este don para ayudar a la gente, lo que le convierte en una especie de celebridad. Sin embargo, bueno, al estrechar la mano del político Greg Stilson, tiene una visión bastante poco esperanzadora. Y lo cual hace que le cambie un poco el mood. El encargado de adaptar la novela de Stephen King fue, bueno, tras ser descartado para dirigir El retorno del Jedi, David Cronenberg, que trabajaría junto con el guionista Jeffrey Baum. Y bueno, para poner cara a los personajes, bueno, tenemos ya, ¿sabes?, a Christopher Walken, el señor del reloj en el culo en Pulp Fiction. Brooke Adams, que ya la vimos en La invasión de los ladrones de cuerpo, no, de los ultracuerpos. O Martin Sheen, bueno, Apocalipsis Now, Wall Street, etc. La peli, bueno, se mantiene en la línea del Cronenberg de los 80, de aquellos primeros 80, finales de los 70, aunque aquí se aleja del body horror, ¿vale? Pero sí que mantiene su habitual tono gris y melancólico, que encaja muy bien con el protagonista que, bueno, pues añora su vida anterior al accidente. Stephen King, por cierto, bueno, quedó satisfecho con la adaptación, aunque previamente se descartase el propio guión que escribió él mismo. La peli además tiene, bueno, cierto halo profético, dado que, bueno, que el personaje de Martin Sheen, no es a vosotros, pero bueno, a mí me recuerda a cierto señor de color naranja, ¿vale? Que vemos día sí, día también en noticias y redes sociales, al menos este Martin Sheen hipotético. Además, bueno, el personaje de Christopher Walken cita la novela de la leyenda de Sleepy Hollow, ¿vale? Y en un futuro daría vida al jinete sin cabeza en la adaptación de Tim Burton. Así como Martin Sheen interpretaría al presidente de Estados Unidos en el ala oeste de la Casa Blanca. El legado de la peli ya, bueno, se ha extendido con un remake de 2003, creo que es. Que no he tenido ocasión de ver, la verdad, todavía, aunque caerá, con poca esperanza, la verdad, porque tiene una puntuación como de un 3 o así. Una serie de 6 temporadas. ¿6 temporadas? Sí. Pues, sorprendentemente, sí. Hombre, la verdad es que la secuencia de la misma peli, bueno, ya hablaremos. Por supuesto, tuvo un episodio corto de Los Simpson en la antología de Halloween la Casa Árbol del Terror número 15, titulado The Net Zone, en la que es Ned Flanders, bueno, el que tiene estas premoniciones. Vale, venga, con la tristeza. Venga, gata, dime. Ostras, como siempre juegas al despiste que... No, que, claro, hoy no. Sí, pero siempre juegas al despiste de que me miras a mí, por ejemplo, y vas a por Lon, pues yo estaba, digo, relajado. Digo, me está mirando, no va por mí. Yo no recuerdo haber visto esta película. Es curioso porque seguramente la he visto. Sí. Aunque sea en la tele, aquello de que te quedas enganchado, pues, no hay otra cosa, pues con anuncios y todo. ¿Pero la has visto ahora? Sí, sí. Ah, vale. Sí. pero que no recordaba haberla visto anteriormente. Y entonces, claro, pues me ha mantenido enganchado a la película. Era porque si ya la has visto y no te... pues seguramente hubiera dicho... mi puntuación hubiera sido hoy más baja. Pero al final es que me quedé enganchado pensando que iba de una trama, luego va de otra. O sea, es como que dices, hostia, esta película va a resolver asesinatos. No. Va a ir a por el presidente. A por este que iba al Senado o al Congreso, no sé dónde iba. Tampoco. Es como, bueno, pues tiene unos poderes así. Y estás entretenido toda la película sin saber muy bien hacia dónde va. Y bueno, pues eso, que me ha mantenido enganchado a la película. Pero flojea. Es una película que flojea. Y también, es verdad, es del 83. 83, y dices, bueno, también le he dado ese margen, ¿eh? De decir, bueno, hay los medios que hay, no da para mucho más la película. A mí es que yo tengo, al David Cronenberg m'agrada força, i llavors aquesta pel·lícula feia molt temps que no la veia, jo sí que l'he vist un parell de vegades, i de fet no sé amb quina edat la veuria, perquè a mi l'escena de les tisores i la banyera et queda gravada. O sigui, espero que no la veies massa jovenet i d'aquí venen alguns traumes, però hòstia, és una escena molt forta per això, per l'època, i trobo que està bé. Sí que estic d'acord amb Gata que la pel·lícula en el fons és molt senzilla. Potser això és el que mateix el que fa que funcioni, perquè et quedes veient-la, o potser també és que David Cronenberg és un dels pocs directors que fa pel·lícules curtes i continua fent les curtes, cosa també que és molt d'agrair. D'agrair, no? Sí, per això que... I ara és dels poquets, però continua igual, que no es passa dels 100 minuts i és dels poquets que ho fa. Ara, sí que és això, una pel·lícula que en el fons queda senzilla. A mi m'agrada molt també com té la seva part de profunditat, per allò de dir que és una vida perduda perquè va voler esperar. I dius, no esperis a l'endemà, és que tenies aquell moment, tenies la teva vida i la deixes passar perquè... No, ja ho faré demà, ja hi aniré demà. Ja cardarem demà, sí, carinyo. Però, ja cardarem demà, carinyo, però amb aquest sentit de dir tot ho posposes i no saps què et passarà i aquest punt de tristor de la vida que podria haver estat però que no va ser. I llavors té una càrrega de profunditat que a mi també m'agrada. En la part així que m'impacta també és el tema de que està molt bé quan les visions se situa ell dins de les visions. O sigui que ell és part de l'acció, que està cremant-se la casa i ell també està cremant-se o alguna cosa d'aquestes, però això també té el seu vessant negatiu. És que no s'entén perquè algunes vegades sí, unes altres no. Perquè jo vaig pensar al principi, les visions quan són del futur no hi apareix, no. Les visions quan no pot intervenir no apareix, no. O sigui, unes vegades sí i unes vegades no. És això, que la pel·lícula té coses bones, coses dolentes, però continua sent entretinguda. I això sobretot, com d'acord al 100%, és una pel·lícula que et funciona molt millor una primera vegada. Les segones vegades ja perdrà, i perquè és en el seu moment. O sigui, és com La Noche de los Muertos Vivientes. Si ara mateix sortís La Noche de los Muertos Vivientes, hostia, una de zombis en una cabana, buf. Però en aquest moment sí que va tenir aquest punt d'encert. Jo el que m'agradaria també d'així de compartir és de dir, a més que el Cronenberg té aquest puntet de que li agraden molt les malalties, i que pensa com que les malalties són com un ésser propi i que tenen la seva consciència, és curiós que aquí amb el coma no ben bé perquè no és material seu, però sí que li dona un puntet, li fa la volta com per dir la malaltia fa diferent a la persona i encara manté això. Ara, l'última pregunta que jo diria és això de si és una pel·lícula de terror, és un thriller, perquè a mi m'ha fet pensar en El Protegido, perquè també és una mena de superheroi que ve al futur perquè té poders i acaba sent doncs, com una versió fosca, una versió més, això, no Marvel, no DC, però d'un superheroi, perquè té poders i mira de salvar el món. Jo és que crec, per exemple, que la part més vinculada amb el cinema de terror és la part d'aquesta de les tisores, aquest capítol del serial killer. Sí, però... L'única, jo crec. Sí, però passa com a la de Misery, que segons com la vegin, que hi ha gent que la veu com una pel·lícula de terror. Jo vaig dir que per mi no és una pel·lícula de terror i aquesta tampoc ho és. Té parts. I tornant a mi sí que recordava... feia molt temps que no la veia I sí que recordava d'això de les tisores, però des del principi. I fa, jo crec que la vaig veure la primera vegada a la Noche de Lobos. O jo crec que és més d'alucino i d'alucino una cosa d'aquestes. Jo també penso sí. que la vaig veure en aquells moments sí. i és que se't queda gravada. Va ser per la televisió i sí que em recordo una mica la trama i així, però clar, no em recordava tan episòdica. I solament em queda saber què pensava. Bueno, a mí también me pareció un poquito flojita. Aparte de una remisa que está bien, plantearte que si ves el futuro, si quisieras o podrías cambiarlo, pero flojea porque tiene cosas como, yo qué sé, cuando empieza con lo de los asesinatos, así de golpe. ¿Has escuchado hablar de los asesinatos en serio? Supongo que lo habrás escuchado. Coño, al espectador no le prepara para lo que va a hacer. Y después aquello se acaba de golpe. Y empieza lo del político. Sí. O sea, que es como dos historias que aparecen de la nada, así, ¡pum! Ahora esta se acaba y ahora empieza otra así. Y luego tiene alguna situación. Yo siempre le busco las cosas. Cosa que me ha hecho gracia cuando va a matar al de este, que le va a pegar el tiro, se encasquilla, coño, este tío hasta la noche no has podido cargar la escopeta antes, tío. Cuando va a disparar se cae. O a veces va medio cojo y le puepa con una cojera que te cagas, que es hasta ridículo como anda. Pero está bien la remisa de pensar de si, hostia, podríamos cambiar, quisiéramos cambiar el futuro si viéramos que alguien nos va a perjudicar a nivel político, como este que iba a provocar una guerra. Evidentemente sí, no sé si... ¿Lo dicen en la película o me lo invento? Que si tuvieras la oportunidad de matar a Hitler... Sí, sí. Precisamente se lo pregunta a su médico, que su médico fue separado de su madre para llevarlo a un campo de concentración. Claro, a ver qué te va a decir. Va a decir, no, ¿qué va? No, déjalo. Deja, pobre chaval. No, pero que es una pregunta que... No sé, de la época, en esa época 80... Es película de profesor de ética. Sí, que nos planteábamos en el colegio igual, ¿no? Algunos, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y matar a Hitler, no sé qué. Igual ver de la película, no sé. El yo sabes qué haría, en vez de matarlo igual. Le convencería al profesor de pintura y le diría que le aceptara en la escuela. Sabes que iba para pintor y luego se encabronó y tal, pues. Sí, que se dedicara a los animales y a la pintura, ¿no? Sí. Sí, pues hubiera ido seguramente a algo mejor. ¿Y qué más de la película? ¿Algo más? ¿Cuántas gatas? ¿Gatas? Bueno, yo la voy a probar esta, sí. Pues por eso, porque o no la recordaba o no la había visto. No estoy 100% seguro. Y como que estaba... Pero, a ver, estás premiando tu experiencia previa. Tu experiencia previa no la tienes porque no te acuerdas. Tienes que premiar, puedo puntuar lo que has visto. Es que creo que si lo hubiera visto antes, estaría suspendida. O sea, hubiera sido duro verla de nuevo. Porque es... ¿Pero crees que la has visto? Bueno, si no se acordaba ahora, hace 5 minutos si la había, de qué iba y la vio. Claro, casi la he borrado ya. Y la he visto esta semana. También es verdad. Eso ha salido fuera del micro. El caso es que he estado pendiente de ella pensando que iba a pasar algo que no ha pasado. Era como... O sea, era como, si la trama avanza por aquí, puede estar súper guay, ¿no? Pues no, usted es decepción. No va a estar resolviendo casos. Y ahora que hablabas de 6 temporadas, pues supongo que sí. Pues si es un pavo que, dándote la mano, puede ver pasado o futuro o cosas relacionadas con esa persona, pues sí, pues da juego, porque hay un montón de series así, ¿no? De gente que tiene unos poderes y puede... Y da para mucha trama. Pero no, luego va a matar al líder este y... Luego con el niño de hielo. ¿Sabes? También, sí. Bueno, yo la voy a probar, le voy a dar 3 gatas. Muy bien. Sí. Jo la deixo per sobre a nivell Netflix. Jo sí. També trobo que està molt entretinguda. Per mi Netflix és, la veus i als 5 minuts ja l'has oblidat. No, aquesta val una mica més la pena. I tant. Yo le voy a dar 2,5, pero... 2,5 lones. 2,5 lones por aprobarla, pero porque le doy la de esta de que se hizo en 1983 y hay cosas que... Aunque yo recordaba que las películas de Stephen King, cuando las veía en su época, hostia, que eran guapas. Pero ahora estoy viendo que casi muchas, al contrario. Que muchas, tío. Está demanant que posis una de moderna. Bueno, estamos trayendo... No, moderna no, que a lo mejor en la época que yo las veía, que era cuando el Stephen King sacaba las colecciones estas de libros y todo el rollo, era como si era fijo que va a ser una película guay, porque iba a ser así medio de terror, no sé qué. Yo tenía la idea esa, no sé por qué. Y ahora digo, hostia, pues no es para tanto. Bueno, tiene como unos cantos a las películas que sí que son como muy sonadas y seguro que alguna viene. Y es lo que quería preguntarte. Pues sí, viene otra. Viene otra que está ya si no... Vamos, suelta. Uy, pasa dramática. Hostia, ¿qué está haciendo? ¿Un minuto de silencio para Chuck Norris o algo ya así? Está, ¿o qué? Sí. Estoy contando hasta el infinito dos veces. Que no, bueno, no, sin más. Si no os gusta ya, no sé qué hacer. Porque esta es... una peli, es de las que mejor valoradas están, de hecho no solo de Stephen King, sino de la historia, y no es otra peli que Cadena Perpetua. Y hasta aquí llega la butaca de hoy. Vale, pues con Cadena Perpetua, creo que la he visto, esta sí que la he visto, ¿no? Lo que no sabías que era de una novela de Stephen King. Y que necesitarás una estuneta. ¿Una estoneta? ¿Es que es larga? No. ¿No? Cadena Perpetua. No, 2 horas y media. Es la... sí, yo creo que esta la he visto varias veces. Pero esta no me importa volverla a ver. Vale, pues nos vemos. Ya veremos en 15 días. Ahora tenemos que hablarlo. Vale. Porque tenemos muchos problemas. Tenemos... y tenemos muchas. Tenemos que ir a las procesiones de Semana Santa. Y no sabemos si sobreviviremos. Y una creu. Sí. Nos vemos cuando podamos. Chao. Después de los capirotes. Chao. Adeu. Pasé en el fondo y lo descubrirás.